الله أكبر الله أكبر. اسے کبھی بھی انسان کو اپنے علم اور اپنے عمل پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. اور اس لیے ابن القیم کہا کرتے تھے وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ, ہر وقت تین کلمات سے بچتے رہنا, انا ولی وعندی. انا جو ہے میں نے یہ کیا, میں یہ ہوں, یہ اصل میں کہا تھا کیونکہ ان تینوں کے ساتھ تین بندوں کی آزمائش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا ہے شیطان کو, تو کیوں؟ جس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس کو سجدہ کروں آدم کو, میں اس سے بہتر ہوں, یہ مٹی سے پیدا کیا گیا, میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. تو لفظ آنا نے شیطان کو ملعون قرار دے دیا. اور لی فرعون کو اللہ نے غرق کیا تو اس لفظ سے, ولی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, میں مصر کا بادشاہ ہوں, یہ نہریں میرے گھر کے نیچے سے نکلتی ہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, یہ موسیٰ نعوذ باللہ, یہ زیادہ اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں. لفظ اس نے کیا بولے ہیں, مہین, بے وقارہ, جس کو آپ بزاری زبان میں ترجمہ ذلیل کا بھی کرتے ہیں. وعندی, یہ اس قارون نے کہا تھا, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میرے لینتھ ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے کہ اتنا مال میں نے جمع کیا. اللہ نے کہا اچھا, اللہ نے نہیں وہاں کی فوج بھیجی, نہیں وہاں کوئی فرشتے بھیجے, نہیں کوئی اور ایسا سلسلہ بنایا. زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے, ایک دن لباس پہنتا ہے, فی حلت تعجبو, اور بڑے فخر اور ناز سے تبختر کرتا نکلا ہے, مرجل جمت ہے, اور اپنے اس نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے, اور دیکھ رہا ہوگا اپنے لباس کو کہ کیا کمال کا میرا لباس ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا, فاخذت الارض, زمین نے پاؤں پکڑ لی, کہتا ہاں اب کیا ہوگا, سب ساتھ ہیں جو اس کی رکھوالی کرتے تھے, کہاں جائے گا. میں حیران ہوں, تھوڑی سی تفسیر اس کی بھی جا کے پڑھی گا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فخسفنا به وبدار الارض, اکیلے کو اللہ نے زمین میں نہیں دھنسایا, اس کے خزانے لائے گئے, خزانوں کو بھی دھنسا دیا اور اس کو بھی. اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے, فہو یتجلجل به الى یوم القیامہ, یہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا. 1400 سال تو ہو گئے دھنس, اللہ کے رسول نے بیان کیا, اور کب سے قارون آیا ہے, 1400 سال سے بات تو ہم تک پہنچی ہے, کب سے وہ دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک کتنا زمین میں دھنس جائے گا. کسی کو ناز ہے کہ میرے پاس تجربہ بڑا ہے, تو یاد رکھنا تجربہ شیطان سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں ہے, اس نے بڑے انبیاء دیکھے. کسی کو ناز ہے کہ میرے پاس مال بڑا ہے, تو قارون سے بڑا تو نہیں ہے. کسی کو اگر گمنڈ ہو جائے کہ میرے پاس حکومت بڑی ہے, تو فرعون سے بڑی حکومت تو نہیں ہے اس کے پاس.